ัวข้อที่2คือเรื่องการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการตะวันตกแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ต้องกล่าวยกย่องท่านโปรเฟสเซอร์เอียนซีเวนสันก่อนสายได้เลยครับท่านโปรเฟสเซอร์เอียนซีเวนสันเนี่ยนะครับท่านเกิดที่แคนาดาแต่อพยพย้ายมาอยู่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานมากหลายสิบปีแล้วจนคนนึกว่าเป็นคนอเมริกันกันไปหมดแล้วนะครับท่านเป็นจิตแพทย์ครับเป็นจิตแพทย์และท่านประจำอยู่ที่ University of Virginia ตามแผ่นใสนี่นะครับปัจจุบันเนี่ยท่านอายุประมาณ79ปีแล้วนะครับแต่ท่านก็ยังไปศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ที่อินเดียอยู่ทุกปีสาเหตุที่ท่านยังไปอินเดียอยู่ทุกปีก็เพราะว่าเมื่อ37ปีที่แล้วท่านเริ่มต้นไปเจอรายที่1ที่เป็นตัวกระตุ้นให้ท่านสนใจมาวิจัยเรื่องนี้ท่านไปเจอรายที่1ที่อินเดียครับคือเมื่อ37ปีที่แล้วนะครับคือเมื่อพ.ศ.2504เนี่ยนะครับท่านได้เดินทางไปอินเดียท่านโปรเฟสเซอร์เอียนซินสันเนี่ยแล้วท่านไปเจอเด็กที่จำอดีตชาติได้เป็นมากเลยนะครับที่พวกที่เจอก่อนคือพวกจำก่อนยังไม่เอาเรื่องลอยอะไรยังไม่เอานะฮะเอาเราจำก่อนไปเจอเป็นอันมากเลยท่านก็เริ่มสนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้อย่างจริงจังมาโดยตลอด37ปีนะครับตลอด37ปีเนี่ยทีมงานของท่านใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับการค้นคว้ามันจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆจนเวลานี้ทีมงานของท่านก็มีหลายคนด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยนะครับแบ่งสายกันไปค้นคว้าตามประเทศโน้นประเทศนี้นะครับเรียกว่าค้นคว้ากันทุกทวีปก็พบกรณีอย่างนี้ทั่วโลกเลยนะครับผมให้ข้อมูลสถิติย่อก่อนข้อสถิติละเอียดจะไปพูดภาคหลังนะครับข้อมูลย่อตอนนี้ก็คือว่าจำนวนที่ท่านรวบรวมค้นคว้าได้จากทุกทวีปในโลกจากคนทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์นะครับรวบรวมไม่ได้เกินกว่า 2,600 รายนะครับณวันนี้นะครับทั้งพวกที่จำอดีตชาติได้หรือจำไม่ได้แต่มีรอยต่างๆเนี่ยเกิน 2,600 รายแล้วนะครับแล้วก็บอกประเทศให้ท่านฟังนิดหนึ่งก่อนนะครับประเทศที่เจอมากที่สุดเนี่ยคืออยู่ในทางโซนเอเชียเราเนี่ยนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ประกอบด้วยอินเดียศรีลังกาพม่าไทยเขมรนี่กลุ่มแรกเนปาลด้วยนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มตะวันออกกลางจะเจอมากที่ตุรกีเลบานอนซีเรียอียิปต์เป็นต้นนะครับ2กลุ่มนี้เจอมากที่สุดนะครับทีนี้พอนอกทวีปเอเชียไปก็จะเจอมากในประเทศบราซิลในอเมริกาใต้นะครับแล้วก็ส่วนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะเจออยู่กระจายนะครับในหมู่ฝรั่งนะครับแต่ถ้าพวกอินเดียแดงนี่จะเจอมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมลรัฐอลาสก้าพวกอินเดียแดงเจอมากเลยนะครับแล้วพวกเอสกิโมก็เจอมากเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นก็ทางทวีปแอฟริกาก็จะเจอมากทางแอฟริกาภาคตะวันตกคือตั้งแต่ประเทศไนจีเรียไปจนถึงเซเนกัลนะครับนี่ผมเล่าสังเกตโดยย่อก่อนนะครับและมีข้อมูลสถิติทางวิชาการมากมายที่ผมจะพูดในช่วงหลังแต่ปรากฏว่าท่านโปรเฟสเซอร์เอียนซีเวนสันเนี่ยนะครับแม้ว่าท่านจะเคยมาศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ในเมืองไทยเป็นประจำทุกปีเลยในช่วงมา30ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับ30ปีที่ผ่านมาแล้วจนถึงคือท่านผมทราบแต่ว่าท่านมาค้นคว้าเป็น10ปีในเมืองไทยนะครับแต่ปรากฏว่าช่วงหลังเนี่ยท่านหยุดไม่ได้มาเมืองไทยเลยผมเลยไม่เคยได้พบท่านยังไม่รู้จักท่านนะครับแต่ท่านจดหมายส่งหนังสือมาถึงผมอยู่เรื่อยๆท่านรู้ว่าผมเป็นทีมงานคนหนึ่งของท่านนะครับท่านจดหมายมาถึงส่งหนังสือมาให้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับสาเหตุที่ท่านหยุดมาเมืองไทยก็เพราะว่าท่านมอบหมายให้ผู้อื่นมาแทนเนื่องจากอายุท่านตั้ง79แล้วผู้ที่มาแทนท่านก็คือดร.เจอร์เจนคายที่ชื่อคนที่2ที่ขึ้นแผ่นใสให้ดูนะครับดร.เจอร์เจนคายนี่เป็นชาวเยอรมันนะครับแต่ย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นเวลานานแล้วนะครับจนหลายๆคนเข้าใจว่าเป็นชาวออสเตรเลียคือมาจากออสเตรเลียท่านเป็นนักจิตวิทยาในขณะที่ท่านแรกเป็นจิตแพทย์นี่ท่านเป็นนักจิตวิทยาท่านสอนวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมอยู่ที่ University of Tasmania ในออสเตรเลียนะครับสำหรับดร.เจเกนคายในศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้มาประมาณสัก9หรือ10ปีแล้วนะครับแล้วก็มาเมืองไทยได้สัก7ปีแล้วสัก8ปีได้แล้วนะครับและเป็นผู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าร่วมกับผมมาได้ตลอดใน6ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับร่วมกันกับท่านเนี้ย2คนนะครับส่วนท่านที่ดร.เจเกนคายนี่ปัจจุบันเนี้ยอายุได้ประมาณ67แล้วนะครับปัจจุบัน67แล้วครับทีนี้ท่านสุดท้ายผมยังไม่ได้เขียนแผ่นใสนะครับยังไม่ได้เขียนท่านสุดท้ายชื่อดร.จิมทักเกอร์ท่านอายุประมาณสัก37ปีเท่านั้นเองยังเป็นคนหนุ่มนะครับและเพิ่งมาเมืองไทยปีนี้เป็นปีแรกเลยนะครับเพิ่งมาเป็นคนหนุ่มแล้วก็เป็นจิตแพทย์เหมือนโปรเฟสเซอร์เอียนซีเวนสันนะครับท่านมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันเลยคือมาจาก University of Virginia อันเดียวกันและเป็นคนหนุ่มที่ผมเข้าใจว่าโปรเฟสเซอร์เอียนซีเวนสันคงจะให้เป็นตัวแทนท่านต่อไปอ่ะเพราะเห็นมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันเลยและเป็นจิตแพทย์ด้วยนะครับและสำหรับท่านสุดท้ายเนี่ยสนใจเรื่องการแต้มศพใต้ศพในลักษณะที่ผมพูดถึงเจ้าพญาสุสักมัตรีเป็นพิเศษนะฮะท่านสุดท้ายนี่สนใจมาก